Välkomstjulmösten. Precis vad jag tänkte du, också. Det vore en skitbra med sugrör i den här glaset. Apotekarnas julmust så direkt när man kommer innanför dörren. Mm. Det vore en appetizer. Ja, precis. En liten citronklyfta. Nej, vad är det de tar? Nej. Så här lime, du vet, de knör ner det så här. Nej, nej. Det är så jag tänker det. Du ska inte förstöra julmusten med några andra grejer. Du menar lite salt på där uppe, liksom, ja, öppningen, och så ska man suga på en citron. De frostar halsen. Det är inte tequila vi dricker här. Jultequila, klassisk. Vad är det då säger? Det skulle vara Tippex också, det är inte en sån här gammal. Tippex på julbordet. Ja, nu får vi ta och börja, för jag börjar bli hungrig, jag fast jag åt för inte så länge sedan. Och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nördli av alla de slag. Dagens datum är den 9/12/2017 och det här är avsnitt 144. Jag är Rob, eran värd, mästaren av det här avsnittet. Argumentera det hur ni vill. Med mig idag så har jag Carl. Hallå! Louise. Halli, hallå! Och Lill-Erik. Hej. Jag kan ju inte spara superentusiastiskt som man säger Lill-Erik. Du är mer Erik än vad någon av oss andra är i alla fall. Så att... Jag har ingen aning om vad ni är i mellannamn och sådär, men det stämmer säkert. Jag heter inte Erik i mellannamn. Du heter Renegade. Nej, jag heter Anders faktiskt. Okej, okay. Renegade Anders. Då hade du namnsdag nyligen, apropå ingenting. Vänta lite, Anders. Anders. Det är ju samma som du. Ja, jag har det också som mellannamn. Det kom du på nu. Ja. Okej. <okay. laughs> Kör vidare bara. En stickspår är coolt. Om spel och... Okej. Okej, i alla fall. I dagens avsnitt så kommer vi... Det ballar ju. Det ballar ut. Jag försöker göra ett inventory på vad vi ska göra i avsnittet. Djupt andetag. Ja. I detta avsnitt handlar om. Ja, precis. Det handlar om. I dagens avsnitt tar vi upp. Vi ska ta upp lite Rainbow Six Siege. Är det Rainbow Six Siege? Rainbow Six Siege. Stämmer mycket. Okay. Eller är det verkligen? Ja, det kan vara det andra uttalet också. Ta det andra uttalet. Ah, nej, jag tänkte om det var Rainbow Siege 6 som det är så det. Men jag tror inte det lät inte rätt när jo, jag det sa det. Jo, det är tänkte, det. Nej. I alla fall, det är för mycket S i det. Sen har vi lite Telltale's Walking Dead. I nyheter så tar vi upp lite om Steam. Att de slutar ta hand om bitcoins. Ben Affleck kommer inte vara Batman längre. Och Tarantino möjligtvis lite Star Trek. Veckans diskussion här veckan är trollning i spel, det elakaste du gjort i ett spel mot en riktig spelare. Och på övriga nördämnen så har Carl sett Okänd soldat. Och med de orden så hoppar vi rätt raskt in på spel i fokus. Rainbow Six Siege, Carl, vad har du där att säga? Det är ett bra spel. Håller du ut micken mot dig? Jag står här nere utanför stadshuset. Nej. Lägg ut. Rainbow Six Siege, det är ju ett multiplayer fokuserad shooter, pixel peeping. Det är samma upplägg som CS basically. Det har ett försvarande lag och ett attackerande lag, och sen så har man massa olika karaktärer med olika vapen och springer runt och skjuter varandra. Jag tycker det är väldigt roligt. Är det likt CS? I principen ja, men i Siege då har du ju också olika gubbar, så kallade operators, som har massa olika förmågor. De har olika vapen och de har olika förmågor, så att någon kanske har jag vet inte, det är en gubbe, jag skulle säga om det är IQ eller Twitch, jag vill säga att det är Twitch heter karaktären, hon, som har en liten sån här drönare man kan slänga ut, och så kan man åka runt och ge folk stötar. Det tycker jag är roligt. Man åker och ger folk stötar okay. Med en drönare. Ja, det här är ju inte CS, det hör jag ju. Nej. Och det är mycket bättre än CS, låter det som. Till vissa aspekter, absolut, skulle jag väl påstå det. Andra karaktärer kanske har någon Den som jag brukar spela mest, det är ju Sledge då, som namnet antyder har en stor slägga som man kan slå sönder saker. Så då går jag bara runt och spelar som någon slags dum jätte Sledge Smash, och så slår jag sönder massa fönster och grejer. Så du är basically alla så här horror slasher exakt, slasher, jag är Johnny, vad heter de? Slasher villains. Ja, eller Johnny från The Shining liksom. Eller vad heter det? Men det var en yxa ju. Ja, sant. Men alltså, det var väl Rainbow Six vi pratade om. Jag kände lite så här, brukar det vara så här taktiskt spel liksom. Man får liksom radar upp sig liksom utanför en dörr. Mm. Och så slår någon in en dörr. Och så ska de kasta in en så här flashbang liksom. Ja, och ska alla stå och bli in så här med superkoordination. Och det jag hör nu, det är att du flyger omkring med en drönare och ger folk stötar. Och springer kring som Hulken med en slägga. Det stöter på är folk det här och smäller in Rainbow Six? Vad är det här? Alltså, det är ju en fråga hur mycket koordinering man kan få ihop. Även om man har lite kompisar kan det ju vara lite svårt att få ihop lite koordinering. Det måste ju vara väldigt roligt, tänker jag, att spela det här spelet med noobs och liksom, alltså, randoms ute på internet. Ja, koordineringen måste ju suga stenhårt, tänker jag. Och så finns det ju alltid en så här, vad är det han som skriker den här? Han skriker någonting, och fan, det är ju så otroligt känt i Warcraft. Han skriker något Leroy Jenkins, ja. Det kommer ju alltid vara en Leroy Jenkins som sparkar in dörren för alla andra och springer in och dör. Jag tänker bara på folk som sitter och lyssnar på musik jättehögt och inte stänger av mikrofonen. Ja. Typ. Såna grejer. Ja, hot mic kanske in i helvete. Och har jättedålig connection också, så det låter som... Och så ska man höra Rihanna i bakgrunden. Hot mic att så in i helvete. Men jag har en viktig fråga. Finns det lootboxes i spelet? Det är inte lådor, det är så små så här, paket typ, som tänkte så här godispaket som man så här, river upp och så får man upp en grej där. Så det finns gott om microtransaction i spelet. Det är trots allt vad skönt. Ubisoft. Ja, gött. Men allting är kosmetiskt. Eller nej, egentligen inte, för att det beror lite på hur man ser det, för att du köper spelet, det finns lite olika variationer. Det finns Starter Edition, och så finns det Standard Edition, Gold Edition, Ultimate, Complete Edition. Ja, det är ju så det är klart att det finns massa olika versioner. Men är det pay to win? Nej, det är absolut inte. Nej. Du klarar det ganska bra. Det är positivt bra. I alla fall. Grejen är det att du måste antingen grinda för att tjäna in så här in-game currency som heter Renown. Så då kan du köpa gubbar med den som har olika grejer. Så där. Det är inte nödvändigtvis så att gubbarna i sig är liksom bättre än de andra, utan att de gör bara lite olika saker helt enkelt. I slutändan så är det bara att du ska vara duktig på att skjuta. Liksom. Ja, det återfaller på det här. Ja. Lite så. Korshåret liksom över ett huvud, över någons huvud, tryck på knappen. Och det här är ju ett sånt spel där alla är väldigt lätta och döda på så sätt. Sätter du ett skott i huvudet eller två skott i bröstet så är man ju död liksom direkt sådär. Så det blir ju verkligen den här, man sitter och vaktar ett hörn och sen så... Och sen så är ju omgivningen är ju lätt att förstöra också, så att om du vill så kan du ju slå ett litet hål, kanske ett knytnävstort hål i en vägg och bara sitta och sikta genom det tills någon går förbi en sånt där, eller kasta en granat, eller som jag som går runt med min slägga och slår ett hål i väggen. Och liksom, så. Ja, så det du gör är alltså, det slår små hål överallt i väggarna så att det blir liksom så här utkiksposter. Ja, ungefär så. Ungefär. Jag vet när jag var på en airsoft-match en gång, för jag spelade en hel del airsoft när jag var lite yngre i alla fall. Och jag kan säga att alla blir jättearga när du sticker ut pipan genom små gluggar. Det är ju i princip förbjudet. Ja. Det är ju en sån där sak, det är inte förbjudet, men det är bara väldigt uppskattat om man säger så. Ja, och jag kan säga att när man spelar airsoft, då är det extremt förbjudet också. Alltså, men därför är det mycket roligt att göra. Jag föreställer mig bara Carl springer runt med en slägga som värsta fucking Mario. Eller som i Super Smash, där man har den där jävla hammaren. Ding, ding, ding, ding, ding. Ja, det är exakt så det ser ut. Det känns som långt från Rainbow Six-spel här. Liksom. Man kan göra precis som man vill om man spelar så här vanliga casual-läget där man kan in och droppa ut utan man vill, och det finns liksom ingen... Det är poängen då, om du vinner, och det är inte hela världen. Liksom. Det finns ett competitive-läge som är så här mer seriöst och så. Medans då kan man ju springa runt och göra det lite till man vill. Antingen så tar man det på jätteallvar, försöker koordinera sig och hit och dit. Eller så kan man lalla runt lite bäst man vill. Men är det skoj då? Ja, jag tycker det är jättekul. Men jag gillar ju shooters oerhört mycket, speciellt online shooters, för att jag har ju spelat så lagt så mycket tid, så att jag kom in i det ganska snabbt. Jag menar, jag har ju alltså den koordination, alltså skickligheten man vill kalla det, om jag får klappa mig själv lite på ryggen, om man har tjänat ihop utav CS och andra FPS, den förs ju över ganska enkelt till det här då. Så då är man ju, hoppar man in direkt, och folk tycker det är konstigt, bara, vad fan är den här killen, han har börjat spela en timme, hur kan han vara så duktig? Ja, men spelat mycket shooters i mina dagar. Så. Mm. Kalle har 2 miljoner timmar i CSGO. Ah, det är bara 1300 sen. bara 1300. Jag tror, det enda spel jag har så mycket timmar i är fucking Idle-spel som jag har igång bara i bakgrunden. Jag tror jag har 2500 timmar i Payday 2. Det är lite imponerande. Det är ganska imponerande faktiskt. Jag tror inte, jag har typ så här 5. Det kan till och med vara 2600 nu. Skitsamma. Men Carl, vad är det absolut bästa med Rainbow Six Siege? Det är när man lyckas koordinera. Jag tänkte ta upp det exemplet. Det hände tidigare, var det tidigare idag? Ja, jag vill påstå att det var tidigare idag när vi spelade någon recent gång. Och då, ja, vi var tre kompisar som spelade ihop. Jag var sledge då, så jag stod, gick med en stor hammare och slog sönder väggar och sådär. En kompis var en fransk karaktär som jag aldrig kan uttala namnet på. Jag vill påstå att han heter Montage, men jag vet inte om man uttalar det. François. Cici, oui, oui, la baguette. Han har en stor så här, ballistisk sköld som man kan, antingen så håller han den så framför sig, så kan man liksom dra ut den så att den blir stor. Men då kan inte han skjuta samtidigt. Och sen så var min andra kompis var en karaktär som heter Thermite. Och Thermite har en sån här liten spränggrej som man sätter på en vägg. Och sen så bränner den igenom. Precis alla väggar som finns i spelet kan den bränna igenom. Oavsett om det är de som har satt upp liksom reinforcement eller inte. Så jag går in och öppnar upp första väggen med min slägga. De går in och lägger in en sån här väst på en vägg, och sen så min andra kompis går in med den här skölden då, medan jag täcker, så att han med skölden drar all eld först, så att fienderna kommer in och skjuter på honom först, medan så skjuter knäpper jag dem, för jag står ju bakom honom och har lite skydd sådär. Och sen så går liksom, rensar vi liksom hela komplexet då. Ja, det var ju en ganska bra känsla när det väl liksom klickar på det sättet. Då får jag feeling också här, det är liksom kyrkgången, prästen står och viger barnet. Jag döper dig till termit. Jag trodde det skulle gå till ett helt annat håll faktiskt. Jag hade ingen aning om du var på den här ungen får heta C4. Fint. Ja. Och sen så det är så här, när man låser upp en gubbe också, det här måste jag bara säga, jag tycker det är så jävla roligt. När man låser upp en gubbe så får man en liten introfilm som lite förklarar vad de har för förmågor och sånt där, så här CGI-film som är lite coolt. När Sledge, var hans introfilm, då står han bara och slår med en slägga på en vägg och så där, och det är lite cool musik. Men då finns det en gubbe, jag ska se vad heter han. Nu ska vi se, heter han Mute eller Smoke eller... Thatcher, så heter han. Heter gubbe. De alltid vad de är? Ja, ungefär så. Det tycker jag är jätteroligt. En som heter Ash och Fuse och ja, alla. Men det är deras cool. Ja, men Mario heter väl Jumpman förut. Ja, jo, kanske det. Ja, men alltså det är ju mer av ett call sign troligtvis. Valkyrie. Ja. Ja, det är väl det som är, det var coolt call sign. Han heter ju alltså egentligen inte Termit. Nej, det är ingen som vet. Det kanske han smeknamn. Men Chains i fucking Payday heter ju The Chains. Ja. Han har ju ett riktigt. Jag tror att det är hans nick, ser du. Erik. Ja, men det är det som är poängen här. Det var ju det som man menar. Det jag ville komma var i Thatchers introfilm i alla fall. Han är en sån karaktär som har så här EMP-granater som man kastar ut och så förstör den elektronik och sånt där. Och då så sitter han och pratar i så cool röst om att så här, för jävla terrorister har alla dessa högteknologiska grejer. De har GPS och de så här. Och sen så säger han, och så säger han att de har fucking laser sights, har han. Det är så här. Ja, och jag tycker det är så jävla kul varje gång han säger fucking laser sight, så det blir lite ett skämt med mina kompisar, vi får gå runt och säga hela tiden. Det blir liksom en vad fan är det, i knät det här, an arrow to the knee. Ja, men ja, exakt som arrow to the knee, så är det en meme. Ja, en meme för Rainbow Six Siege, fucking laser sights hela tiden. När du recenserar det här, om du gör det, då får du liksom ha det överst. Ja, precis. Rainbow Six, fucking laser sights. Det ska vara utdraget. Fucking Lasersights. Jaha, okej. Tre O-n och två K. Ja, nej, men man stavar ju F-O-O-K-I-N. Stavar man. Fucking Lasersights. Och sen så med något O slänger man i där i Sights också. Bara för att det ska bli liksom... Soits. Det är S-O-I blir det då. Ja, men exakt. Soits. Kan du rekommendera det här spelet i alla fall? Ja, speciellt i med liksom modellerna man har också, för att man kan köpa Start Edition, kostar vanligtvis 15 euro, nu var det rea ganska nyligen, då kostade det typ 8 och sånt där. Men då, vad som händer är, när man köper Start Edition, då måste man grinda lite mer för att låsa upp gubbar, då tar det längre tid att låsa upp dem. Köper man Standard Edition som jag gjorde, då går det betydligt mycket snabbare. Ja, det är pay to win. Det är pay to win. Pay to skip. Ja, kanske. Pay to skip då kanske. Ja. För som sagt, alltså, gubban är nödvändigtvis inte bättre än de andra. Liksom, så. Och sen så det handlar väl mer om preferences då? Ja, lite om så. Man föredrar. Ja. Så det var väl allt om det. Det är ett bra spel. Det är ett bra spel. Det rekommenderas. Det är call approved. Här. Mm. Det här är en podcast, men som låtsas att ni ser mig. Jag är jätteglad och sen har jag en tumme upp sådär. Två tummar upp i ansiktet så här, och sen stort flin. God radio. Vi talar om hur det ser ut. Ja, jag har precis. Ju en det är som man gör det. Ansikte för radio. Jag har träffat dig, det har du definitivt. I alla fall. Nej, jag skojar. Förlåt. Det var inte meningen. I alla fall, i och med när man talar om fula saker så går vi vidare till Telltale's Walking Dead. Mm, det är ju jag som har spelat. Ja, det är finns jättegammalt det fula saker där i. Det är ju fan 5 år gammalt för det här laget. Ja, det är jättelänge. Ja, det är alltså, det är ju ioner i alltså datortid. Det har ju hänt i princip så var vi hade ju miniräknare när det släpptes, kändes som. Vänta, jag ska bara ställa tillbaka mitt Chrono Trigger på hyllan. Det är kulor du vet som man räknar med sig. Ja, precis, när kulram då gjordes det här spelet. Det byggs på kulram. Nej, seriöst, den här Bacchus eller något sånt där. Seriöst, jag har spelat Telltales den första The Walking Dead. Jag har nästan spelat klart det. Mm-hmm. Jag tycker att det faktiskt är roligare än många till exempel serieavsnitt av The Walking Dead. Mm-hmm. För det boggar inte ner så jävla mycket. Alltså, det har ju förvisso en story. Och det ska väl kännas som att man påverkar den här storyn. Det gör man kanske inte jättemycket. Alltså, det känns mer som att man gör val i den här storyn. Och så får man liksom olika svar. Och kanske någon gång ibland så påverkar det lite. Men alltså, storyn går ju egentligen på räls. Alltså, allting är ju nästan helt dåligt för det bestämt ändå. Vad är det som plingar? Det är du som plingar. Sluta plinga. Nej, det var ditt undermedvetna som plingar. Det är inte alls Teamspeak som plingar. Ignorera det bara. Jaha. Det blir mycket bättre så. Men alltså jag vet inte vad, jag har kört lite av det. Jag har sett folk som har kört det. Alltså, du har ju... Vissa av valen går ju vidare, liksom. Ja, alltså det är inte det att inte valen spelar någon roll alls. För det ska jag absolut inte säga. Valen spelar väl någon sorts roll. Men jag hade nog tyckt att det hade varit roligare om valen hade spelat en större roll. Men jag förstår ju rent programmeringsmässigt att om det hade kunnat så här, sväva iväg på 14 olika spår. Jag menar, finns det ett val som leder till en grej som liksom leder bort en annan grej? Alltså, det blir ett jävla träd av olika... Det är klart som fan, det måste gå på räls på något sätt. Men alltså, jag tycker att det skulle gått lite mindre på räls, kanske. Nu är ju det där, det är ju typ en graphic novel i spelform. Precis. Där, typ. Så jag menar, jag förlåter det väl ändå för det här. Och det är faktiskt helt okej. Okay. Ja, men vill du ha ett sånt spel där du är liksom väldigt öppet och sånt där, så kan du lika gärna spela Mass Effect istället. Där har du ju liksom såna... Där går ju dina val vidare till nästa spel. Gör de? Ja, det gör de. Ja, jag har ju inte spelat det, men jag fick ju säga... Nej, men det, de gör det. Alla tre, alltså saker du gör i första Mass Effect har liksom påverkar saker du gör i tredje, liksom. Det som händer där. Det går så inte att, på räls där. Det är liksom, du måste inte spela samma banor. Alltså det finns ju en story, så är det ju med Walking Dead också. Det finns ju en story som du följer. Men det är ju inte lika på räls som det är. Det är ju väldigt mycket mer öppet. Så du kan välja att inte spela vissa grejer till exempel i storyn. Ja, det finns ju vissa så här, det finns ju vissa så här core missions som du kan spela. Som du spela. Måste göra. Ja, de är men på så räls. Är det, som i Walking Dead, där har du ju vissa saker du måste göra. Liksom. Du gör de här sakerna, de här liksom tvingas du in i. Vissa saker tror jag inte du behöver göra. Eller så kan du liksom avstå att ta ett beslut i vissa konflikter och sånt som dyker upp också, tror jag, har jag för mig. Från när jag kollade på. Skitsamma i alla fall. Alltså, det är ju inget DayZ direkt. Man går ju inte omkring i en fri värld. Det är ju långt ifrån, nej. Det är precis tvärtom. Man följer en story. Och ska vi ändå snacka om det här spelet inte mer, så tycker jag att jag skulle nämna att grafiken är daterad, men de klarar sig jävligt väl på att det är sån här cell shading. Heter det inte det? Jo, det är ju Borderlands 1 och 2 är väl också cell shading. De har ju en stil också för det. Det är inte bara cell shading. Jag menar, det är inte som fucking Wind Waker. Nej, men det finns liksom en serietidningsfil-vib över det. Och det tycker jag gör. De har ju gått för att göra... Jag har fan att... Jag läser, nu har inte jag läst Walking Dead-serietidningarna. Har jag inte gjort. Nej, det är inte jag heller. Men jag har fan att jag läst att det ska vara... De har gjort så att det ska vara likt stilen från serietidningarna. Så det är därför som det har liksom den stilen. Ja. Jag har nog egentligen inte så mycket mer att säga om det. Mer än att jag rekommenderar det. Tycker du det är bra? Tycker ni att Walking Dead är lite sekt ibland, alltså serien, så kan ni spela det här, för det här händer det faktiskt någonting. Och inte nog med det, så känns det som att tycker du att de är tråkiga och inte vill höra hela deras jävla story, då lyssnar du heller helt enkelt inte på hela deras jävla story. För du vet ju att de kommer ju, det är ju som Game of Thrones ibland, de kommer ju dö. Det är ingen idé att lyssna på deras story, det är bara att gå vidare. Så därför kan jag definitivt rekommendera. Då slipper du alla sån här långa utdragna skit. Du kan bara säga, det där vill inte jag höra på, så går du vidare. Mycket bra. Rekommenderas. Ja, men, det är säsonger, det kan ju typ vara någon som ligger typ i gräs eller någonting. Och så tittar de upp mot himlen och så liksom zoomar det in i dess ögon liksom. Och så får man se så här 1000 olika jävla grejer som man går igenom. Och sen 10 minuter senare så äter en zombie upp honom. Värdelöst. Alltså jag har ju sett, jag har kollat på när folk har spelat Walking Dead upp till, jag tror det är säsong 3 eller något sånt där. Jag tror, eller säsong 4, jag är inte säker, jag vet inte vart de är någonstans i alla fall där. Och du har lite överraskningar för dig framöver om du fortsätter spela. Ja, jag ska nog fan göra det om jag får tag i 2 när de är lite andra. Det är ju Steam Winter Sale snart, så de kommer säkert finnas på det då. Ja. Troligtvis. Så det går ju att få tag på dem då. Och skulle jag kunna förändra någonting, då skulle jag nog skicka en atombomb, tror jag, på Herschels farm. Det är bara rätt ner bara. Rätt ner. Bort med det bara. Ja, det hade ju varit ett väldigt annat slut på den biten. Oavsett. Jag tycker vi går vidare. Rekommenderas av Erika. Ja. Okay. Då går vi vidare till nyheter. Carl, vad har hänt i världen den här veckan? Vi börjar med lite Steam. Det är så att de har slutat att ta emot bitcoins. Och med anledning av att de tycker att valutan är alldeles för instabil. Så att det som kan hända då är att man betalar för ett spel och sen så dagen efter så har valutan gått upp eller ner 10 000 kronor. Vilket den gjorde då i... Ja, jämfört idag med igår då så gick den ju upp och ner. Den gick ner 10 000 kronor från igår. Och det kan ju inte vara så bra ibland när man tar saker och ting. Jag som kanske kan representera någon sorts gemene man här i alla fall fattar ju inte riktigt det här med bitcoin. Vad fan är en bitcoin? Det är en decentraliserad digital valuta som utgår från... Som någon har hittat på. Ja, stämmer mycket bra det. Men det är lite som alla andra valutor också. Men det är ju stater som hittar på det. Men jag tänker att det är liksom... Människor i kostym känns mer trovärdigare än en fin tonåring. Precis, men det roliga med bitcoin är att vi vet ju inte vem det är som har skapat det. Man tror att man vet att det är någon kines, vill jag påstå att han var. En finne kines? Ja, troligtvis. Alltså, det vet vi ju inte. Det vet jag tycker vi inte, det är väldigt stereotypt. Man vet inte om det är han på riktigt. Om det var han på riktigt. Så... Bitcoin skapade sig själv. Skynet, det bara blev så av internet. Och så. Ja, men det är ju här jag har svårt som då, så att en representant för den gemene man att förstå bitcoin. Där en valuta bara uppkommer ur tomma intet. Ingen vet vem som gjorde den. På något vis har den värde. Hur fan kan den ha värde? Förklara det för mig. Hundringen i din plånbok, hur har den värde? Jo, det är ju för att någon jävla affären säger att jag får någonting för den. Ja, men det är samma sak. Du kan betala med bitcoins på webbhallen om jag inte minns fel. Ja. Tror det. Ja. Hur fan vet de att de får någonting för den? Du kunde betala på Steam upp till nyligen. Alltså bitcoins, det har ju ett system med plånböcker då. Så antingen så har du en digital, helt virtuell plånbok på din dator. Som är bara typ som ett program, en fil helt enkelt. Eller så har du en liten dongel bara. Som är som en plånbok också. Där du har dina bitcoins på. Och det hela som får dig snurra då är när du minar bitcoins. Det du gör egentligen är ju bara att din dator sköter transaktionerna egentligen, om man säger så. Och då minar bitcoin. Ja, man minar bitcoins. Det är så det kallas som minor beginners. Men vad betyder det? Att du hör ju, det här är ju flummigt. Du tar en hacka och sen så går du ut och slår i marken så hoppar upp en bitcoin. Som i Minecraft. Ja, ungefär så. Eller som EVE Online, då kan man mina typ stenar. Det var så seriöst, kan du seriöst förklara vad som mina bitcoin betyder? Du ställer in din dator på att mina att bitcoin. Att få pengar. Antingen på egen hand, eller så går du del av en, som jag, när jag testade det för något år sedan med bitcoin, så gick man in i en pool tillsammans där man samarbetar och så delar man lite på vinsten. Det var inte tillräckligt, man tjänade ingenting på det, för det, just då så kostade det strömmen mer än vad bitcoinsen var värda, om man säger. Vad fan, du pratade om 10 000-tals kronor förut. Ja, nu ska vi se. Igår så var den uppe på 130 000 och nu idag så är den på 119 000. Okej, okay, så om jag har en bitcoin, har jag 130 000 då? 119 000 har du just nu. 119 000 har jag då. Igår så hade du haft 130 000. Kan man stjäla en bitcoin av dem? Ja, det är klart du kan. Det var ju någon snubbe, jag hörde en nyhet om någon snubbe, han hade slängt ut en av sina hårddiskar han gjort. Precis. Och men det råkade vara så att just på den hårddisken så hade han sin den här digitala plånboken då. Och han hade ju miljontals av fucking bitcoins på den där. Ja, alla, precis. Tydligen. Och han hade ju varit och grävt efter den där hårddisken på någon soptipp för att leta efter. En grej som är vanlig då är ju att du försöker lura någon att för att du ska betala, så har man ju plånboksadresser, om man säger så. Så att om Erik, jag vill att du ska betala en bit av en bitcoin till mig för att jag ska... Ja, för det måste ju bli en bit, eller hur? För jag menar, det måste bli 0,0000. Ja, en bit bitcoin. Då får du en adress av mig, vilket bara är en lång serie bokstäver och siffror egentligen. Och det man kan göra då är ju att försöka lura köparen att ta en annan adress så att man betalar till fel person. Ja, ja. Eller att du bara rakt av snor någons... Jag känner liksom, kan man gå till exempel till Ford-handlaren? Inte för att slå en Ford, men... Och så liksom köpa en Ford-bil. Nu är kanske inte det man kan kalla det för en bil, men i alla fall. Om man då ska köpa någonting hos en Ford-handlare som typ är en bil... Om man då till exempel säger att jag vill betala i bitcoin. Alltså om de accepterar det så kan du ju göra det. Det tror jag ju inte. När ska jag kunna betala med bitcoins på ICA egentligen? Ja, det är ju dit jag vill komma. Det känns ju fan ingen riktig valuta för att du kan köpa typ godis för den på ICA. Det här känns Matrix för mig. Jag gillar det också att folk istället för att gå in med plånböcker går in med dongles. Det känns som att... jag känner att jag redan har tillräckligt med dongles på mig. Så att, ja. Det där var ett så jävla dåligt skämt. Jag skäms lite över att jag sa det. Jag lyssnade på det och tänkte typ så här: ja, ett nytt botten. Men det kör vi på. Jag inser det också. Jag kan säga det till lyssnarna ut att jag inser att jag har inte förklarat bitcoins jättebra egentligen. Mest för att Erik har avbrutit mig. Men jag är duktig på att avbryta, eller hur? Men ni behöver inte mejla in och förklara för mig hur det fungerar på riktigt. Mejla in till Carl och förklara för han inte förstår hur bitcoin fungerar. Och fyll hans pengapung med bitcoins. Ge han 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 förklara bitcoins i detalj. Hur på det typ för så här, Erik i så fall? Säg så här typ 15 A-sidor A4 eller något sånt där. Så maila dem då till erik@nordlivpodcast.se. Det ska vara så här, det ska vara minst 20 000 ord. Och så ska du ha så här typ snitt teckenstorlek typ så här 9 eller något i Word eller något sånt där. Ja. Vet du vad, Carl? För att göra det rättvist så känner jag att det är okej om ni har 6000 tecken. Vi går efter våra recensions... Skicka med en bitcoin också när ni är på gång. 119 000 är helt okej. Det är bara att ge mig. Hur jag löser in den har jag ingen aning om. Jag tror att vi har gått vidare från... Vi har verkligen stickspårat det jävla skiten. Där vi började var ju att Steam slutade ta emot bitcoins, vilket är ett helt rimligt resonemang för att värdet varierar så mycket så att man kan inte garantera att folk får de pengarna som de har förtjänat för försäljningen av sina spel. Så det är helt rimligt. Men sen så det här hela diskussionen med bitcoin i sig, det är... Ja. Det är folk som är upprörda över det här beslutet och folk som tycker, folk som inte bryr sig och folk som är liksom yay och sen, men Steam har ju sagt också att det är inte nödvändigtvis slutet för bitcoins på Steam utan det är bara för tillfället. I alla fall nu de senaste, jag skulle säga månaden eller två, så har det ju varit ett absurt ökning i värdet på bitcoins. Alltså det har ju gått alltså Det var, jag har sett på Reddit hur de bara räknat milstolparna. Ja, nu är det $5,000, nu är det $6,000, och det har bara gått liksom. Det känns lite som att man skulle, det är som räntepapper eller vad, typ det här, vad fan heter det där? Inte räntepapper, det är ju aktier. Mm-hmm. Ja. Man skulle ju varit med från början. Det är ju typ som Nintendos aktier när de släppte Pokémon Go eller Switch. Ja, precis. Man skulle ju varit med där. Ja, där önskar man ju att man hade haft lite. Hur många skitsam, nej, nu ska vi inte snöja in på det mer. Okay, hur många bitcoins? Nej, vad har hänt mer i världen, Carl? Vad har hänt mer i världen? Det är så att Netflix planerar att skapa en sån här choose your own adventure show för vuxna då. Säg det jättefort. Choose your own adventure show. Nej, det blev ju inte fort. Choose your own adventure. Choose your own adventure. Sex laxar i en laxask. Jajamän. Du kan ju inte nasiera så jätte om du ska säga det fort. Ja, nej. I alla fall. Sjuksjuka sjömän. Men jag tycker det låter jättekult. De hade ju tydligen någon med mästerkatten. Och vi tänkte testa den här hemma. Men då funkar det inte på datorn tydligen. Utan man var tvungen att använda mobilen eller iPad eller någonting. Jag tycker det är skitdåligt egentligen. För jag menar, har man en dator, då har man ju en riktig dator. För jag älskar idén av det här liksom, att skapa ett eget äventyr. Jag hade ju sånt när jag var yngre, främst i typ serietidningsformat. Det var lite med Nintendo också för mig, så här, Zelda och sånt där. Men jag gillar ju idén, så jag hoppas ju att det ska komma nu så det funkar även på datorn. Ja, jag vet inte, när testade ni det? Kommer ni ihåg? Var det länge igår. Sedan? Eller? Igår, okej. Ja. Jag tänkte annars kan det möjligt att de fixar det, men jag... Nej, men det är ju för barn också. Och jag tror att i dagens läge så är det ju mycket sånt som tittas på typ iPads och sådana grejer. Så det är väl kanske därför. Ja, för jag tänker att en iPad, det som körs på en iPad bör ju kunna köras på en riktig dator. Ja, men för det är ju barn, annan, jag vill också köra framework, mest. Det är ju ett annat framework, är det ju. Men ja. Det är en annan debatt, är det. Men som sagt, jag tycker det låter jävligt coolt faktiskt. Mm. Om de kan få det att funka ordentligt. För det här ska ju vara då för vuxna, inte för barn. Men inte, inte för vuxet, utan liksom... Ja, det vet jag inte. Det stod bara att det ska vara för vuxna. Har Netflix ens adult shows? Jag är osäker på om det finns. Om du menar X-rated så tror jag inte... Eller så här, det, jag tror inte... Nej, det har du får välja vilket hål du vill Netflix ta. Netflix med 3X, kanske. Hur vill du ta mästerkatten? Har vi fan en idé. Hur vill du ta mästerkatten? Netflix med 3X. Jag vill ta dem i ena stöveln. Puss in boots. Jag lovar att det finns. En film som heter det. Det känns som att mästerkatten ska ju runka av någon med fötterna. Ja, men det är jätteofta så här. Man kommer på en snuskig titel och har den finns redan. Ja, men det är klart. Men ja, nej, på sin höjd så tror jag Netflix har typ... Jag tror de har typ dokumentärer om så här porraktiga såna grejer, men ja. De har ingen, så att säga, riktig porr? Nej, det känns... Det låter inte riktigt som om det skulle vara i deras sko direkt. Men ja. I alla fall, det låter riktigt sant. Mm. Next. Den här får ni hjälpa mig lite. Jag är inte så insatt med det här med Justice League. Men i alla fall, är det, om jag förstått det rätt, alltså Ben Affleck... Ska inte spela Batman längre i nästa Batman-solofilm, om man säger så. Och det har lite att göra med att det gick så dåligt för Justice League, va? Det är det som så jag fick ut av nyheten i alla fall, är ju det att då, på grund av att Justice League gjorde så dåligt ifrån sig, så, alltså, jag kan ju bara anta att han drog sig ur, egentligen. Det står ju ingenstans att han vart avskedad eller att liksom något sånt där, eller att han drogs ur något sånt där. Det står bara att han har blivit recast. Och jag säger det med citattecken. Jag använder så här han vill inte ha fler Sad Fleck intervjuer där han sitter där och ser jätteledsen ut. Alltså jag känner lite för det. Jag tycker lite synd om Ben Affleck faktiskt i det här fallet. För jag tycker han gjorde bra ifrån sig som Batman. Han var ju typ det absolut bästa i Batman vs Superman. Mm, det lär med. Förutom hela den där scenen med liksom mammans namn. Men det är, som sagt, det är scriptet fel. Kändes inte den Batman mycket som de här Arkham Asylum-spelen eller vad de heter? Ja, precis. Mm. Jag har faktiskt inte spelat dem, men jag har hört att de är bra. Det är riktigt bra faktiskt. Ja, men han har lite det utseendet. Det var tyngd i honom. Ja, det fanns en tyngd i honom. Mm. Jo, nej, men jag tycker han gjorde väldigt bra ifrån sig. Nu har inte jag sett Justice League, så jag vet inte om han gjorde ett sämre ifrån sig där eller något sånt där, men... Alltså jag skulle vilja påstå att den filmen gör det dåligt ifrån sig. Och kanske inte är riktigt 100% hans fel som enbart han som skådis. Han var ju det bästa i Suicide Squad också. Ja. Ja, eller hur? Ja, nej, alltså... Var han med? Ja, det säger ju ganska mycket om Suicide Squad, tycker jag. Såg mig genom skiten. Nej, men alltså... Ja, så som det ser ut just nu så är det ju att... Vi vet inte vad som har hänt exakt, men vi vet att de letar efter en ny skådis för att vara i solofilmen som de ska göra. Alltså, vet du vad? Så, som vi sa förut, istället för att hålla på att byta skådis hela tiden på Batman, för han har haft några stycken nu, så funderade jag på om de skulle ta och göra en bra film istället. Alltså Batman Begins och Dark Knight var ju bra film. Jo, men jag tänker att de ska hitta dit igen istället för allt det jävla universumskapande skiten med jävla dataeffekter. Så tror jag att de ska sätta sig ner och göra någonting som känns bra. De ska hitta en riktigt cool skurk och så ska de hitta en riktigt cool story. Och sen så kvittar det nästan. Kanske inte att Jared Leto som du föreslog förut då, skulle kanske vara Batman, eller du skojade om. Utan jag menar... Nej, men du skojade lite om. Nej, du nej det var du som sa. Det var jag som sa. Det var ingen som sa ingen det. Sa det. Vi säger att jag sa det. Det här är en diskussion som hände innan podcasten, så det har ingen relevans här. Nej, skitsamma i alla fall. Det de behöver hitta är någonting. För Batman gör ju egentligen inte Batman-filmerna. Utan det är ju allting som händer kring Batman och skurken som gör Batman. Ja, personligen skulle jag vilja säga att det som gör Batman-filmerna är ju skriptet, men okej. Okay. Ja, men det är ju det jag vill mena, allting som händer kring. Ja. Nej, men alltså, personligen så tror jag nog att han har ju dragit sig ur. Han vill inte vara affilierad med det där speciellt mycket mer. Möjligtvis att regissera och skit sånt, men att inte... Det är ju bajskalas nästan numera. Men inte vara med. Han ska ju fortfarande vara med i Flashpoint, vilket ja. Men så sagt, men det, på grund av naturen av Flashpoint, vilket är att Flash går tillbaka i tiden och ändrar grejer, så händer det saker. Så att det är ju möjligt att de kan bara liksom, ja nej, men någonting gick fel, så han ser ut som Jake Gyllenhaal istället. Tydligen, det är rykten om att de vill ha Jake Gyllenhaal som nya Batman. Så att... Jag har nog ingenting emot Donnie Darko som Batman. Och det tyckte jag ju var lite roligt, eftersom Jake Gyllenhaal liknar ju Jared Leto lite grann. Att det skulle se kul ut med dem sida vid sida. Jared Leto och Jake Gyllenhaal lika varandra? Är de inte lika? De har lite lika. Ja, tycker du? Det tycker jag. Okay. Det står jag för. Ja, det får du göra. Inte när han ser ut som Joker, men ja. Men om man tittar på honom så som han ser ut i... vad heter filmen? Blade Runner, nya Blade Runner. Mm. Så det liknar han Jake Gyllenhaal mer än vad han gör som... Nej, liksom. Det liknar han Jake Gyllenhaal, fråga. Ja. Det liknar han Jake Gyllenhaal, okej. Okay. Ja. Mer än vad han gör som Jokern i alla fall. Om man säger på det sättet. Men i alla fall. Ja, nej, men det ska väl bli intressant att se, antar jag. Jag har tappat all hype för DC-filmerna, alltså helt och hållet. Jag tror aldrig jag haft någon till att börja med. Ja, alltså lite hype hade jag, men det var inte mycket att hänga i granen i det. Men ja, som sagt, vi får se vad som händer. Carl, har du någonting att tillägga? Nej, tycker det. Jag håller mig borta från de här filmerna. Baserat på vad ni säger så känns det inte som att jag skulle tjäna så mycket på och faktiskt leta upp och titta på dem. Nej, verkligen inte. Du kan se den här Batman med Jokern och så ser du de första typ. Sen ska du skita i det. Men till någonting lite mer intressant, det är så att grabbarna Tarantino och J.J. Abrams ska gå ihop och göra en ny Star Trek. Då är det Tarantino som ska regissera och Abrams ska vara producent då. Abrams står för lens flaresen. Ja, lite så. Jag kan även tillägga att... när Tarantino har gjort filmen så skickas hela The Cut till Abrams så han får lägga på lens flares. Mycket bra. Sen så är det en personlig namn Mark L. Smith också. Han är manusförfattare. Och han har varit med och gjort The Revenant, som man har lite referenspunkter. En av de mer överskattade filmerna, tycker jag nog. The Revenant? Ja, skitsamma. Jag bara tvungen att säga det nu. Någon blir säkert lite upprörd. Grattis, nu har du fått det sagt. Nu är det någon som är lite upprörd. Men nu är någon lite upprörd. Jag har inte sett skiten. Någon sån här Die Hard DiCaprio-fan som han skulle fått den norska tidigare. Ja, det kan vi nog skita i. Ja, vad det. Kort sagt, jag tycker det var jättecoolt i alla fall. Ja. Med Tarantino att han ska göra Star Trek kanske då. Och så. Det skulle vara R-rated. R-17 för vuxna. Det ska flyga. Dela 15 i Sverige. Det ska flyga lemmar. Och det kommer skjutas vilt med de här lasrarna. Och istället att folk går upp i rök, lite ofarligt, så kommer ju folk dela på sig och det kommer läcka ut inälvor. Framförallt så måste väl Samuel L. Jackson vara med och säga motherfucker någon gång. Någonstans måste Samuel L. Jackson som en klingon, tror jag. Ja, fast inte det blir nya jävla klingons som ser underligt. Den är gammal riktig. Christopher Waltz är med och spelar någon jävligt karismatisk jävel också. Ja, det har något. Så det är bäst i success. Och sen kommer det vara så här, ja men nu Tantino, han måste ju spela in allting på riktig film, det får inte vara digitalt och så här. Hela filmen är Mirror Universe så här, liksom. Då kan de vara lite ondare. Tror du han spelar in alltså, på 60 film? Jag skulle kunna acceptera det. Det är typ enda versionen av den här som jag skulle tycka var okej, men det där är Star Trek liksom. Det är nog enda sättet jag kan acceptera det, för jag blir lite så här, alltså, så fort jag hörde det här jag tänkte liksom, alltså skojar ni eller? Jag kan inte känna att liksom... Bor du inte feeling nu? Nej, men det kommer inte vara Star Trek längre. Ja, det är som är grejen. Jag känner... Det är klart att det är Star Trek, men det ser lite annorlunda ut. Tänk dig Lynch också. Vi vill att Lynch ska vara med på ett hörn. Och ska göra så här underliga spöken som flyger kring gångarna på det här skeppet. Som står för någons ångest inför någonting annat. Vi har ju sett så mycket Twin Peaks på sistone och har liksom de här flygande ansiktena på näthinnan fortfarande. Jag vill ju ha det också. Tarantino gör att det flyger kroppsdelar i ena sidan av bilden. Och så flyger det kring andliga saker i andra sidan. Och Abrams står för lensflap. Ja, precis. Då har vi Star Trek i nötskålsen. Riktigt syltigt blod, vet, som man hade i Django Unchained också. Jajamän. Alltså jag kan inte se en version av det här liksom med R-rated Star Trek. Vad tillför det egentligen i det här fallet? Alltså jag har inget emot R-rated. Jag tycker det är roligt. Jag älskar Deadpool liksom, R-rated, ja, massa sådana filmer. Men jag känner inte att vad skulle det tillföra till Star Trek? Allt det tillför är ju mer den här jävla fucking liksom generisk fucking action där lemmar flyger och sånt där skit. Jag känner inte att det är Star Trek. Så du vill inte det, ha det kan också bli att det är väldigt många som pratar väldigt mycket med varandra. Han har väldigt underliga och långa dialoger. Det blir ända i så fall, men det ska ju vara då liksom ordentlig Star Trek snack liksom. Det ska vara mer technobabble än vad man kan hantera. Så ska det vara. Det ska vara jätte Det är mycket teknobabbel ska det vara. Det är så mycket teknobabbel så att blodet sprutar. Precis, det blöder ur folks ögon. Mm. Alltså jag vet inte, jag kan inte sätta riktigt fingret på det, men alltså det är någonting som trycker emot med det här för mig i alla fall. Nej, inte för mig, jag är superhypad. Sen om det är inte satt i sten det här, vi vet ju inte om det kommer bli. Det är bara sagt att de är in talk, så att de håller på att prata om att de pratar med studio och sånt där om att de vill göra det här. Och tydligen så, ja, och det ska vara R-rated och skit. Så att vi får ju se. Men vi hoppas. Vi får se hur vidare det blir någonting. Så att, ja. I alla fall, vi hoppar vidare därifrån till veckans diskussion. Där vi har trollning i spel. Det elakaste du gjort i spel mot en riktig spelare. Vi börjar med Louise. Ja, nu är det så att jag är ganska snäll när jag spelar. Det är ju jättetråkigt att du är med egentligen. Du har något riktigt grisigt. Vad taskigt att säga. Jag ville ju att du skulle presentera något grisigt. Men jag har ju blivit lite påverkad av Erik då. Ja. Jag har blivit lite elakare. Okay. Jag spelar inte så mycket online, men jag spelar i Mario Kart. Och där nu för tiden så sparar jag ju de här skalen tills någon är över ett stup helst framför mig. Då är det roligast att skjuta dem och se dem falla ner. Och kanske lyssna på dem bli förbannad också om jag har på mig hörlurar och spelar och sådär. Det är då det smakar som bäst när man får höra dem svära. Ja, jag börjar uppskatta det här. Det har någonting. Hade jag haft fler spel som jag spelade online i, då skulle jag nog trollat lite grann. Skulle jag ha använt det jävla Mario Kart till att hela tiden åka baklänges. Ja. Och skjuta upp alltid på den som kommer först. Och den som alltid kommer sist ska lämna i fel. Jag blir lite sugen på det faktiskt. Ja. Att inte spela liksom på riktigt utan bara gå in för att jävlas. Bara liksom gränsla. Du har väckt djävulen i mig. Ja, men det har någonting. Ja, det har något. Det växer ut horn i pannan. Jag tänker vad arg han skulle bli som alltid är van vid att vinna. Mm. När du skiter på honom. Nu liksom pissar honom i ansiktet. Det är ju jätteroligt. Jösses. Ja, det är så, oh. Så skulle ju jag vilja spela Mario Kart. Ja, älskling, du får berätta om dina... Men gud, det är ju, alltså... Jag har ju sett på när du har spelat, ja. Payday 2. Vad är det absolut värsta du har gjort? Det absolut värsta jag har gjort, det är nog dock Eve. Men det har jag redan dratt en gång, så att jag vet inte, jag tar det snabbare. Jag har sprängt en kille 3 gånger i luften, samma dag. Och Eve då, alltså, om du skjuter någon till exempel i CS 3 gånger samma dag, så är det ju ingenting. Men i CS är inte riktigt samma som Eve, utan i Eve kämpar du ju lite för dina skepp. Och den här personen hade nog kämpat väldigt, väldigt länge för sina 3 skepp. Och de förstörde jag samma dag. Så det är jag lite nöjd över. Och han var väldigt, väldigt arg den 3:e gången. Han var så arg så jag var blockad. Så jag fick be bulvaner att skicka de här mejlerna vi alltid skickar till folk när vi har sprängt dem i luften. Som tack för en god leverans. Att jag fick leverera torpeder till dig. Så det kanske kan vara det elakaste. Däremot, jag gillar ju att trolla. Vad är den roligaste trollningen du har gjort då? Alltså, som jag tror du skrattar högst för. Eller som när du berättar den så tycker folk att det är den roligaste. Jag tror brunnen tycker jag är rolig. Ja, brunnen är rolig. Det är en klassiker. Brunnen är en klassiker. Det är nämligen så att i Payday, så när du spånar, så kan du till exempel, om du ställer dig då på en stegare, och de som spånar då brukar till exempel, om man inte har en superdator, så får man ju en black screen precis när man börjar i spelet. Och den här black screenen, den varar ungefär så lång tid som det tar att slå ihjäl sig i ett fall. Så om du ställer dig typ i en brunn, så att de spånar rätt ner i en brunn och dör det första de gör. Det är galet roligt. För många blir ju väldigt upprörda. De kommer ju in i det här spelet och tänker, nu ska jag regera. Istället faller de bara rätt ner och stendör med en gång. Och det fina i det här är också att då kan man ju fråga dem. För det var nämligen så att i Payday i början, det är nästan nu bara på det senaste de har fixat det här, så var man ju liksom nästan lite tvungen när man smyger omkring. Så var man ju tvungen nästan att fråga sig, är det säkert att komma in? Så man inte bara liksom, om jag ligger gömd bakom en låda så spånar du in. Och så liksom står du upp med ryggen emot en vakt som tittar dig rätt i ryggen. Och så liksom förstör du hela spelet. Och då är det ju rätt sunkigt om vi har spelat 25 minuter och måste köra om de 25 minuterna. För att han bara hoppar in och skiter i att fråga om det är säkert att spåna in. Så jag brukar ju ta det här brunntricket och så frågar jag honom alltid, de här som har spånat in och dött. Så frågar jag alltid, var det säkert att spåna in? Frågar du? Och det är så jävla gött också. Det finns gör du det bara mot de som inte frågar då? Eller? Ja, jag har ju gjort det ibland bara för att. Ibland gör jag det för att fråga också. Bara för att svina till det lite. En annan klassiker är ju det att när du har klarat en bana till exempel som kanske är 40 minuter av superkoncentration, så frågar du i slutet de här 3 andra spelarna som är med dig, vilka av er i början när ni spånade in frågade om det var säkert? Och det är det ju typ en kanske av 3. Och så här, då får du vara kvar. Och så kickar man de andra 2. Och så säger jag precis innan så här, nu ska ni veta hur det känns när ni har förstör för någon annan. Så brukar jag säga. Och så kickar jag de 2. Bara för att de har varit med i 40 minuter och koncentrerat sig. Precis att de får den här feelingen av när vi redan har koncentrerat kanske 20-25 minuter. Och så kommer de in och förstör. Så ska de få den här extrema feelingen. Liksom av hat. När de har varit med. Det är väl kanske nästan en lite mer legit trollning. Det roligare trollningen är kanske i Payday. För det finns nämligen förstörbara fönster. Och vakter ser de här när man smyger omkring. Men det är väldigt sällan spelare ser att de här fönstren är trasiga. Så om du gör sönder de här fönstren pyttelite i ett hörn, så kommer vakten upptäcka det på kanske milsvid avstånd. För att AI är så dålig, så den har ingen feeling för det här, utan den kan se det liksom över hela jävla banan. Men en spelare ser ju sällan. Så om du bara liksom går och gör ett litet pick i ett fönster eller någonting, så det går sönder lite. Och så väntar du glatt på att bara ska gå åt helvete för alla. Det är också fantastiskt roligt. När alla säger, vad är det som har hänt? Vem är det som förstör? Och så är det så här, ingen aning säger man bara. Ingen aning. Måste vara en bugg i spelet. Så bara fortsätter man. Yes, en annan klassiker är att trycka på kasta granat när man har smygit jättelänge. Alla på hela banan bara puff, så blir det rött över hela banan. Alla vet att du är där. Det är ju no, det har ju någonting att dra ur sprinten och rulla iväg den här mysgranaten. Det är också roligt eftersom du beter dig som en amatör, ja. Med tanke på hur många timmar du har lagt ner i spelet. Alltså det roliga är att jag har ju nästan haft alla achievements någon gång i livet. Jag hade typ 2 kvar. Nu har det kommit så mycket mer achievements, nu har jag inte det längre. Men jag menar, det var ju jävligt nära att ha alla. Det kanske var när jag typ hade 1500 timmar någonting. Då var jag jävligt nära att ha alla. Skitsamma i alla fall. Det finns hur mycket bra trollningar i Payday 2 som helst. Har du några trollningar från andra spel som inte är Eve eller Payday? Ja, jag gillar ju snabba trollningar. Alltså, då, det kanske låter som att det gör ju inte eftersom att det kan ta 20 minuter och ibland tar det jättelång tid. Men Eve Online är ju ett väldigt bra trollspel. Det är ju nästan enbart gjort för det. Det finns förutom Eve och Payday, har du några andra liksom spel som du trollar i? Nej, men jag har ett gott exempel från en ofrivillig trollning som jag kommer så väldigt väl ihåg när vi har anordnat ett LAN. Okej. Okay. Det var min kompis, jag ska inte nämna vad han heter, för det var länge sedan också. Han var med i, jag tror det var på banan Prodigy i CS. Jag vet, är den med fortfarande i de officiella banorna? Jag vet inte. Nej, inte officiellt. Den inte officiellt, nej. Reserv. Men den var med då i alla fall. Och jag vet att han blev tillfrågad väldigt fort när det var klanmatch att du måste vara med för vi saknar en spelare. Han blev med, kommer precis från ett annat CS-spel där han hade varit CT då, counter-terrorist, och skulle nu spåna som terrorist istället. Och det var han inte riktigt med på. Så när det var typ, han kom ju in i mitten här någonstans. Så, du skrattar, det gillar jag, Ashley. Har jag berättat det här förut för dig? Ja, jag vet ju vem du menar, men kör vidare, det är jätteroligt, ja. Jag älskar det här. I alla fall, han spånar med de här terroristerna då. Och det är fullsatt. Många duktiga spelare med, det är final. Och prispengar finns i potten att hämta. Varpå han får hjärnsläpp av pressen. Det här är fantastiskt. Han får helt hjärnsläpp. Och jag ser hur ögonen rullar omkring i hans ansikte. Han blir helt förskräckt och säger, de är överallt, säger han bara. Och det, när han säger det så förstår jag att nu har han inte fattat att han har kommit in i ett annat spel. Han tror att han har spånat bland terroristerna och är CT. Så det han gör då är att köpa, han får ju världens hjärnsläpp. Så vad han gör då är att köpa typ 3 flashbangs, en HE-granat och en bra bössa. Och jag fattar inte hur han får ihop det här hjärnsläppet. För han är ju i köpfasen. Men han gör det i alla fall. Skriker att de är överallt. Och så tar han, och så kastar han 2 flashbangs i början. Han strejfar upp för stegen, skjutande sina lagkamrater. Han tömmer magasin liksom i sina lagkarater som då också börjar den här banan med att skrika vad i helvete, eftersom att det är ju klanmatch på gång och han har blivit inkvoterad för att vara tvungen att ha en. De hade ju säkerligen vunnit utan honom, men för att han tillförde kanske inte jättemycket, men det fina var ju att han fick vara med för sakens skull. Och när han då backar upp för den här stegen och skjuter alla sina lagkamrater, några dö med en gång, så kastar han också från den här jävla luckan där uppifrån, så kastar han ju ner 2 flashbangs, det är väl det man kan ha, så att ingen ser någonting medan de andra avancerar. Och sen som slutkläv så kastar han HE-granaten och det blir i princip bara han kvar den första matchen. Det mest fantastiska jag sett, tror jag. Och det mest coolaste hjärnsläppet som har blivit den bästa trollningen jag har sett, tror jag. Det är nog det. Wow. Ja, det är fantastiskt roligt hjärnsläpp. Man kan ju tro det så här, nej men det där gjorde han med mening. Men jag känner honom väldigt väl och det gjorde han inte. Och det är det som gör det till en helt fantastisk berättelse. Hur han vänder sig om i köpfasen och tittar sig omkring. De är överallt. De är överallt. Fantastiskt. Hur som helst, det är nog den roligaste, vad kan jag knappt kalla det, en troll. Jag tror att han helt enkelt ballade ur. Han fick ett totalt hjärnsläpp. Ja. Men Carl, har du något att tillföra på trollens? Det jag kommer på så på rak arm. Erik har ju en bra poäng där med att det spel som man måste jobba länge för att liksom bygga upp någonting, om det är så i där man liksom jobbar och förtjänar upp pengar och bygga skepp och grejer. Så det som jag kommer på direkt är ju Ark Survival Evolved. Och där gjorde vi lite olika grejer egentligen. Den stora grejen kom jag till senare, men vi gjorde lite små saker på en server, var ju att vi bildade ju så här små klaner typ och sånt där vi var en klan och så där. Och då gardade vi upp oss mot en klan. Och så var det en annan som var lite vid sidan om där som inte var riktigt var relevant, men då så mitt i natten, alltså i real time, för servern följer ju så om det är natt och så vidare. Så gick vi och raidade deras bas då. Men så fick vi det att, alltså att framstå som att det var den här andra orelaterade klanen som hade gjort det. Så att då började de slåss istället. Och så, där. Så massa sådana grejer. Men det största jag gjorde var ju när det var en svensk server som vi spelade på. Och mina kompisar, de hade spelat på den ganska länge innan jag kom in i bilden och sånt där. Och av någon anledning så hade de blivit lite ovän med de svenska adminsen på den här serverna. Och de hade hittat ett stort så här, grottkomplex då, där mina kompisar hade gjort en bas där. Adminsen på den här servern var lite sura för att de ville ha den här grotten till annat. Och så de ville ha den till tävlingar och events och grejer. Mina kompisar bara, nej, men vi har ju tagit den här. Eller de sa att hittade typ på någon så här regel i efterhand att men den här grottan får man inte vara i. Men alltså, vi har ju bara etablerat en bas här för länge sedan. Det var ingen som sa. Det fanns ingenting som sa att det inte var. Så det var ju bara hittepå. Att man inte fick vara i den här grottan av någon anledning. Så att det var, på den här servern så var det lite dålig stämning, om man säger så, mellan den här typ adminsen, deras kompisar och mina kompisar. Och då kommer jag in så här och ska vara lite grön och ingen känner igen mitt namn, för jag är fullkomligt nu. Jag spelar så här jättedum att jag på något sätt bara har blivit så här intagen och omfamnad av mina kompisar, att jag inte känner dem egentligen. Men så spelar jag dum och så här skriver som att chatten bara, men de är så snälla och trevliga och de har den här jättekola basen också i den här grottan. Alltså, fan, har ni sett den? Den är ju skitcool ju. Du spädde på lite. Ja, spädde på oerhört. Alltså, jag höll på och spädde på det här som fan. Jag sa att jag hade fått massa grejer och pratat mer om den här grottan, så alltså till slut så sa de ju åt mig och mina kompisar, så blev jag bara med slutet till slut. Man såg ju hur de skrev, hur jävla passivt aggressiva de var när jag skrev. Alltså de tryckte sin panna i tangentbordet. Ja. Det är då man har vunnit. Det är alltså, det är som att varva ett annat spel. Ja. Alltså, det är ju som ett spel i spelet. Då har man ju varvat. När folk börjar slå handflatan i tangentbordet eller liksom kastar musen i väggen, allt vad de har. Då har man ju vunnit spelet i spelet. Så jag till slutade med att adminsen missbrukade sina admin powers och tog bort våran bas, så det var inte så jävla kul längre. Så de fick ju sista ordet i den. Men jag tyckte det fortfarande var oerhört roligt att se deras passiv-aggressiva kommentarer när jag satt där och spelade dum och låtsades som att min kompisars klan var de snällaste människor, de har så cool bas och grejer. Ja. Nej. Det var väl den bästa jag kommer ihåg egentligen. Om jag får lite betänktid så hade jag säkert kunnat hitta något mer. Men det var väl det sådär på rak arm, tror jag. Du hade ju hela avsnittet att lyssna och tänka på. Tack för att du sa. Jag säger ingenting. Han har ju för fan sett det här avsnittet jättelänge innan. Ja, så kan jag man ju säger dra, ingenting. Jag håller käft, tänker jag. Jag kan dra det lite längre än så, att jag har ju sett diskussionsämnet ganska länge inför. Det har du faktiskt. Jag har funderat på det. Jag tänkte inte säga någonting, men det är sånt som händer. Jag kan ha svårt att komma på grejer ibland också, även fast jag har haft lång betänketid. Du som är en renegade nu för fan, Rob. Nu, vill jag att du blåser taket av det här. Alltså jag spelar inte så jättemånga spel där man spelar med andra. De flesta grejer som jag har varit med om är ju... Det är oftast inte jag som initierar de här grejerna. Typ när man spelar Left 4 Dead. Man kör online, vi kör typ Versus eller sånt där. Och... Eller man kör någon kampanj liksom. Och man kör på svårt liksom. Och så kommer in någon random liksom. Och de är dumma i huvudet och man skjuter ner dem istället. Och åker inte med dem. Det är vi på sin höjd. Men det brukar väldigt sällan vara jag som initierar de här grejerna. Det brukar vara mina vänner då som blir så här. För jag har lite längre stubin än vad de har. Jag har lite mer tålamod och liksom klarar av sånt där lite mer. För de blir så här, de blir jätteupprörda väldigt ofta. För vi har spelat redan i typ så här. halvtimme eller sånt där. Och så kommer in någon random snubbe med någon jävla rysk namn eller någonting. Och bara någonting liksom. Vi bara, vi förstår inte vad du säger. Prata engelska för fan, typ. Och så håller han på att göra massa dumheter, typ skjuter vilt runt omkring sig och typ skadar oss av misstag och såna grejer. Så då blir man lite så här, fucking hell. Och då blir det så här, ah, nej men fan, vi skjuter ner honom så drar vi. Och det är lite elakt där ju. Men jag känner att det är knappt en trollning. Ja, det känns mer som så här orsak och verkan. Vi hade ju någon sån här grej där vi körde. Jag kommer inte ihåg om det var om vi körde bara en kampanj eller om det var versus. Jag tror det var versus faktiskt. Och vi hade en snubbe med liksom, han var ganska jobbig så här, men vi behövde en fjärde spelare. Och vi hade haft otur redan, för vi hade haft in typ två, tre stycken redan från början. Och om man inte vet hur versus funkar i Left 4 Dead så ja, då kör man kör banan två gånger. En gång så kör man den som där ditt lag är survivors och motståndarlaget är zombiesen då. Och sen så byter man rollen och sen när man har kört varje bana två gånger så går man vidare till nästa karta. Och varje sån här kampanj är ju typ fyra kartor oftast. Så det är ju en stunds tid att spela det där. Mm. Och då får man in så här jävla stolpskott liksom, som inte vet hur det funkar eller gör jättedåligt ifrån sig. Och jag förmår att vi hade haft en rätt bra run ändå. Vi var i ledningen och nätt och jämnt. Och vi hade haft in några dumma idioter som vi hade kickat då. För vi var ju majoriteten, för vi var tre stycken. Mm-hmm. Men vi behövde en fjärde spelare för att AI i det här spelet är ju för jävligt. Så, och vi kommer till sista banan. Och vi var ju liksom i ledningen. Så vi insåg att okej, okay, men vi räknade poängen. Och vi räknade okej. Okay, även om de, så länge vi tar dem innan de slutet, vilket vi trodde att vi skulle kunna göra, så kommer vi vinna. Även om vi inte når slutet. Och så vi var nästan exakt vid slutet. Och precis innan man skulle, för jag tror vi körde typ death toll. Jag hoppas ju inte att du lägger krokben för hela ditt lag nu. Nej, inte jag inte krokben gjorde. Uh-huh. För laget inte. Uh-huh. Men den här snubben hade varit okej. Okay. Han hade varit med oss typ två eller tre rundor då. Så typ två banor eller något där. Och han var okej, men han gjorde lite dumheter då. Vi förlorade nästan. Vi kom nästan inte i målbanan innan. Så vi var lite så irriterade på honom. Så precis innan vi körde typ death toll, och där ska man gå på en båt i slutet. Så när båten kommer så skjuter vi ner honom och går på. Han inte kommer med båten. Ja, precis. Han får inte vara med mot slutet då. Han blir så jävla arg alltså. Och börjar typ ranta i mikrofonen. Och är så jätteupprörd. Ja, det är ju alltid trevligt med lite salt. Men det känns lite som att han förtjänar det också. Och jag satt och kunde liksom inte hålla mig för skratt. För det var ganska roligt. Just det. Men det var mest liksom hur upprörd han var. Och det var ju mest att vi var lite irriterade på honom. Så här. Men vi kände liksom inte att vi hade någon lojalitet där. Så men vi vann i alla fall, tror jag. Ja. Men jag tror att, jag vet inte om de räknas som trollning, men det har varit flera såna grejer där man typ skjuter ner folk bara för att jävlas liksom. Mm. Jag har haft några såna gånger där vi har varit så här, där vi har kört bara och jag typ skjuter ner någon i safe roomet bara för att jävlas lite så här. Och så får vi starta om. Såna grejer har jag gjort. Ja, bara lollat lite. Ja, men de mesta grejer jag har gjort är ju typ så här, när jag har kört Minecraft till exempel, och man har kört med vänner och sånt där. Jag tror någon gång så satte jag en nuke, för jag körde moddat Minecraft, så satte jag en nuke under min bror Simon, under hans bas. Och som var satt för att detonera när han gick in i rummet, gick in i det. Det var ganska kul. Mm. Nu kommer jag på lite andra gamla trollningar jag gjort när jag började, tvåan, gud, gammalt spel nu. Det är kommit nu så att det bara heter det. Fan heter det, det är ju det där krigsspelet. Säger jag. Och så Quake? Finns det... Nej. Dum. Det är ju demoner för fan. Det här är Doom. Ju... Battle-någonting. Battlefield? Battlefield, tack. Det var ju, den är, Battlefield 2 fanns ju en helikopter i. Mm. Den var ju för jävla rolig. För så fort du hoppade in någon i den så kunde du köra upp den i luften. Och så kunde du liksom, du åker rätt så bra en stund. Så att man får några kills. Och sen liksom när den här personen sitter i och tänker sig, fan vilken jävla grym åkare. Liksom, han kan ju köra, jag kunde köra det till och med kontroll. En sån här joystick-kontroll. Så jag var rätt så grym på helikoptern. Och jag vet att ibland så kände jag bara att kom det någon. Och så liksom gick det lite för bra ibland. Så kände jag att nu bör nog han dö i alla fall. Så vad är det? Då vet jag i alla fall, då kunde jag själv hoppa ur och kunna köra en helikopter mot en jävla vägg eller någonting. Så han stendog han som var i. Det var roligt. Ja, men, det är en sån här liten kort payoff. Ja, men det känns lite då, alltså, om det blir det lite för bra så måste det liksom, eller om någon är liksom i en stridsvagn med en eller någonting, och så ser man att det är en annan stridsvagn där borta, och så har man skit lite liv. Ja, då hoppar man ur och så kör man den hela stridsvagnen runt ett jävla hörn, så han som är i sprängs ett helvete. Är det bara jag som gör sånt här? Jösses. Jag har ett exempel faktiskt som för där var det inte ett fall av att jag trollade någon annan, det var spelet som trollade åt mig. Det känns tamt redan Carl, nu, men visst, fortsätt. Carl, du kommer ihåg det här va? När vi körde Magic tillsammans. Ja, just det. Mm. Och det finns en väldigt kraftfull Magic, man använder spells liksom så här, och man måste knappa in kombinationer. Vet du vad? Det känns superrimligt för ett spel som heter Magic. Magic, ha. Magic, ja. Det kommer att vara spells i Magic. Ja, men alltså, där är det liksom så att du har olika spells som du gör. Du skapar trollformerna från en kombination av, jag tror det är 5 olika grundgrejer. Så att säga, så du skapar typ oska eller blixt genom att använda luft och eld eller något sådär för mig. Och det fanns en väldigt kraftfull trollformel som man kunde använda som typ instakillade de flesta monster. Men den var ganska lång. Ja. Men jag varit ganska bra på att knappa in den väldigt fort. Ja. Problemet var det att när man kör co-op i det spelet. Och det spelet är lite av ett trollspel. Alltså det är meningen att det ska vara svårt också. Mm. Så att. Det känns ju rimligt att man trollar i ett magispel. Åh, så sant. Men det var det att jag kunde inte riktigt styra vart den här... Det kom ner en massiv blixa och typ exploderade vem den var när den träffade. Och jag kunde inte riktigt styra exakt vart den skulle träffa. Så väldigt ofta så träffade den Carl som jag spelade med. Det var en sån också som gjorde typ ungefär lite mindre skada än vad jag hade i HP också. Så fort jag var lite skadad, då var splatt direkt. Ja, precis. Så om någon liksom hade petat på dig med en tandborste först, så kunde han komma med sin blixten, så stendog du. Ja. Det roliga var att det var några gånger som jag aktivt faktiskt dödade Carl också. Nu börjar vi komma in här. Bra, nu har vi kommit till stämning här. Någon gång ibland så brukar jag faktiskt döda Carl lite bara för att. Ja, men det var ju så här, det var ju såna grejer när det inte var något annat på kartan. Det var bara jag. Precis, Carl behövde dö lite. Så då kunde jag ju bara döda honom, för den träffade ju närmsta person, närmsta liksom entity. Nu hör du Renegade. Nu jävlar händer det grejer. Men det var ju lite kul, men det var ju kul också. Jag fann att vi spelade in när vi körde det också för spelet. Mm. Och så gjorde jag det mot dig. Åh, det var kul. Det var kul i dig, så jag dödade Carl ett spel. Vad tyckte Carl om det här då? Jag dödade tillbaka, så det var ingen problem. Ja, okej. Ja, precis. Det mest irriterade med det. Det är lite så Magica funkar, det är lite ge och ta liksom, så är det. Ja. Ja, men Magic är ett sånt, det är väldigt svårt att spela själv till exempel också. Så man behöver nästan en annan person med att spela. Man kan vara upp till 4 stycken. Så att, och jag förstår inte hur man kan spela det spelet med 4 stycken alltså, egentligen. För att det är ju så här accidental trolling hela vägen då. Det är meningen att det ska vara Friendly Fire hela tiden. Så att, ja. Så jag tyckte 2 personer var något kaosartat redan där. Så att man rampade upp det till 4, jag vet inte fan. Sen kanske man får specialisera sig lite sådana grejer också. Att kanske inte använda det där mest kraftfulla trollformen hela tiden. Jag tror att när Friendly Fire uppfanns så var det något jävla troll som tänkte att det här är en bra future. Det här ska vara med i alla spel framöver. Friendly Fire is the shit. Jag har ju, jag körde Minecraft. Vi hade ett mod som gjorde att man kunde ha portal guns i det. Ja. Ja. Och jag vet att jag har använt det på flera andra spelare. Ja, då ska ju den ena portalen vara över ett stup. Och sen ska man ju skjuta den andra. Jag satt typ högt upp i ett jävla träd eller något sånt där. Eller på ett berg eller någonting. Så, och så typ så, satt jag, så sköt jag under fötterna på dem. Så flög ner och bara fum ut. Ja, det är ju, precis. Det är ju så här ska det användas. Det var ganska kul. Så att det roliga var ju när man kunde irritera folk snarare än att man aktivt dödade dem eller sånt där. För att man nådde en punkt ganska relativt fort i de där modpacken där man kunde ha armor som typ gjorde en nästan odödlig. Ja. Så man kunde inte dö av typ fall damage och sådana saker. Nej. Så då gjorde man ju bara sådana saker för att irritera folk istället. Så att ja, men när jag ska hålla på och bygga eller någonting, står och crafta någonting i crafting table, poop, en portal under fötterna så flyger iväg liksom. Ja. sånt var ganska kul. Jag hade en jävla teleportgrej också för mig som gjorde att jag kunde teleportera bort spelare från ställen. Det var ganska kul. Ja, men det låter brukade, som att det har något. Jag och Simon brukade ju när vi höll på och gjorde grejer så här, så vart någon irriterad på den andra av det slash kill. Det brukade vi använda också. Mm. En avancerad trolling här, det vore ju i så fall om man skulle vara två personer och man hade två portal guns. Så att du på något vis har ju alltså det portalen så att personen du alltså portlar så att säga, kan man börja göra ordet så, portlar. Om du skjuter iväg den här portalen under någon så får de ett långt fall. Mm. Sen ska det ju vara någon annan som har den här, som heter det, fångar upp den här personen som faller. Mm. Och så att han faller utan bara helvete långt ut från det stup också. Så man skjuter iväg folk. Ja. Jag vet att jag kommer inte ihåg om jag gjorde det mot Simon eller för att de tog den där grejen att skjuter man portal gunnen mot månen så blir det precis som i slutet på Portal 2 att det blir så här sug in så, här. Så typ allting sugs in där och oj. Åker man in där så dör man ju direkt. Ja, det är insta death. Jag vet kvittar det, vilken armor man har. Ja, för att du liksom du sugs ut i månen liksom. Du dör direkt. Jättebra. Så fort du åker in i det där. Och jag vet att jag satte den i någons hus, vet jag. Och jag tror det var Simon och han så bara, när de kommer så, hem så dör de. Ja, så bara, du börjar hem och bra igen. Det var ganska kul faktiskt. Det fina huset de har arbetat med. Gud, jag vet att det ska finnas portal guns i The Sims. Om jag var duktig på det här att hacka personer, då skulle jag ju få in dig i någon supergamla The Sims när de sitter och spelar. Så att de dör när de kommer hem. Man kan ju trolla i Sims. Är inte det klassiskt liksom att släppa ner dem i en pool? Ja, och så AI. Ta bort. Ja, men är inte det lite roligt ibland också att trolla, trolla spelkaraktär? Ja, lite kanske. Jag vet att jag brukade i Minecraft typ göra saker som att säga... Folk undrar vart jag var någonstans. Och så där, för jag brukade gräva med, ha mina baser typ under marken och sånt där. Så det var svårt att hitta. Mm. Så brukade de leta efter mig. Så brukade jag ge dem dåliga vägbeskrivningar också. Så att de tappade bort sig. Ja. Så det var ganska kul också. Kan man göra fällor för folk i Minecraft? Ja, det går också. Jag hade varit så jättemycket för det. Jag hade en pressure pad någonstans med typ massa TNT under. Och det exploderade ju. Det var ganska roligt. Jag tänker men att jag det vet... är det man ger till folk om de försöker hitta hem till en dag. I Minecraft. Då jag säger man att det är ju in här. Jag har för mig att jag byggde en fake dörr eller en fake ingång till min bas vid något tillfälle där jag hade någon jävla TNT eller något explosivt i alla fall. Så när jag gick in där för det var ju inte min faktiska ingång till min bas utan det var bara någon sån här fake grej som jag gjorde för att utifrån någon skulle komma där så skulle de explodera. Det var ganska kul. Mm. Eller jag hade också någon sån här, för det, man kan ju ha trapwire och sånt i Minecraft så går man på den så aktiveras det men den syns inte så jättebra speciellt om man har andra saker i vägen. Och jag vet att jag hade någon sån här arrow trap också som gjorde att man blev beskjuten med miljoner jävla pilar också så du dog ganska fort på det också. Ja, det blir trevligt. Många av dem var så här konceptuella, så jag testade dem på mig själv också. Det känns som att Minecraft är rent spontant ett rätt så bra trollspel alltså. Det är ju det, speciellt när man spelar med andra så finns det ju så mycket potential för att trolla andra människor. Jag vet att jag kommer inte ihåg, det var någon, jag vet inte om det var jag eller någon annan som satte ett träd. Eller som satte en sapling och använde bone meal på den så träd växte inne i någons hus. Det var ganska... Och då var det liksom så här, vad fan... Det var ju mer en inconvenience än någonting annat. För det var mest bara irriterande. Ja, men det kan väl också... Det kan väl vara en liten drollning. Yes. Anyway. Jag tror att, Carl, såvida inte du har någonting mer du har kommit på, så... Alltså, det är så små grejer. CS hela tiden. Folk kan ju bli riktigt sura i CS. Och då tycker jag det är det roligaste att bara svara med. Att bara fortsätta vara... glad eller neutral då. Om man svarar och blir arg, då blir de antingen så blir de bara argare, eller så blir de så liksom, då bekräftar man ju deras ilska på något sätt. Och nu brukar jag, när det är någon motståndarlaget som skriver någonting, att man fuskar eller vad som helst, eller man måste ska gå och skjuta sig själv eller whatever, så brukar jag svara med en liten specifik smiley. Så det är som det är som vanlig kolon, och sen så är det en sån här, det heter carrot va, en sån här pil uppåt eller vad man ska kalla det. Tror det heter så. Och sen så mun då, så att det blir som en gubbe som har en näsa och sen en glad gubbe. Och så fort de skriver att jävla hora du ska dö, så bara svarar med den smileyn hela tiden. Har du en short så en, ja, det ska jag nästan skaffa faktiskt. Makro bara för den liksom. Och sen så om det är någon som typ någon på mitt eget lag som skriker och haset, så brukar jag bara köra den bara, why you have to be mad? It's only a game. Brukar jag alltid köra med hela tiden. Ja. Går det fortfarande att flashbanga sina egna poler? Jajamän, hela tiden. För jag tänker att det finns ju många såna här bra sniperställen i CS. Mm. Där det finns folk som liksom står och försöker liksom tajma de här huvudskotten hela tiden. Mm. Det är ju, alltså där skulle man ju liksom, där är en flashbang, den behövs ju där. Så att de inte längre ser. Så att när de andra kommer genom dörren så blir de ju själva skjutna. Och så förlorar de sin AWP. Då blir de jättesura. För AWP kostar jättemycket pengar. Ja, men AWP den är väl dyr va? Ja, precis. Jag för mig det, var länge sedan jag spelade. Hela 4750 kronor. Anyway. Jag tror att vi avslutar veckans diskussion där. Det har varit trollat tillräckligt. Ja. Tror jag. Den där. Så går vi vidare till övriga nördämnen. Carl, du hade sett Okänd soldat. Ja, just det. Berätta lite om det. Stämmer. Jag hade glömt att vi hade den här punkten. Nej, det stämmer. Det är en finsk producerad krigsfilm om fortsättningskriget i Finland, mellan Finland och Sovjetunionen mellan 1941 och 1944. Och ungefär så, den är ungefär så rolig att titta på som den förklaringen av filmen. Okej. Okay. Anledningen till att jag var så snabb, för den hade ju premiär bara för några dagar sedan, och så snabb att gå och se den, att just välproducerade krigsfilmer, de är ganska, det är ganska glest mellan dem om man säger så. Visst, vi hade ju Dunkirk ett tag sedan, men... Ja, men bara för att någonting är så att säga snyggt, ja, och så att säga är nästan bara snyggt och kanske väldigt verklighetsinspirerat, så var ju inte Dunkirk jättebra. Så här i efterhand när jag perkulerat lite på det, nej, det skulle jag väl, det kan jag väl hålla med om. Sådär, ja, men det är ju typ köfilmen. Okay. Den var bra, men det var överdrivet hög volym på biosalongen. Men i vilket fall som helst, det här handlar om Okänd soldat och inte Dunkirk. Så den här filmen, man följer ett antal liksom, finnar. Som är någon som är en så här småbarnspappa som är bonde. Och sen så är det någon som precis ska gifta sig någon med någon ung liten tjej där. Och så de blir indragna i kriget och så får man följa dem från början. 1941 när Finland tillsammans med Nazityskland trycker sig in i Sovjetunionen då. Och sen så får man följa dem lite. Det blir liksom små utdrag skulle jag kunna säga. För det är en av... Nackdelar man i en sån här film som är då verklighetsbaserad, den är baserad på en bok från 50-talet. Så det blir väldigt mycket hopp. Och det blir så här, plockar upp bara små hopp från små hack, man ska säga, segment kanske man skulle kalla det, från olika tidpunkter. Så att ena sekunden, ja men nu är vi här juli 1941 och sen så hoppar vi fram. Ja men nu är vi 3 månader fram och så, ja nu är det 1942 helt plötsligt. Ja okej, nu är det 1943, oh, shit. Så det blir väldigt, inte ihop menar du? Ja, skulle man kunna säga. Det blir liksom, den är lite strukturerad så här. Ja, men det är lite, de är ute och går med sina vapen och så kanske det regnar och sen så blir de antingen så attackerar de eller så blir de skjutna på och försvarar dem och sen så är de ute och går och sen så blir de skjutna på och attackerar och sen så det blir liksom, det hoppar fram och tillbaka men det, visst det händer lite små grejer, de stannar upp och möter. Är det en bra film? Det är en jättebra film. Det ska jag inte säga. Alltså det jag vill Jag vill bara... Det är svårt att få den, alltså, den feelingen nu när du pratar om det. Det är en jättebra producerfilm, det är en jättebra skådespelare, den är jättebra effekter, filmfotografi, hela biten. Det jag vill bara göra folk reda på att när man tittar på det är inte en film som du kommer ha speciellt roligt att titta på, för den är ganska allvarlig, det händer ganska hemska saker. Det är ju ett krig givetvis, vad annars liksom. Och den flyter inte så bra som kanske en fiktiv krigsfilm skulle göra. För att den liksom, det blir ju liksom inte på något sätt ett tillfredsställande slut någonstans. Ja, skulle du mer säga att det är mer som en dokumentär snarare än en film? Ja, liksom. Det är ju inte en dokumentär. Ja, det är lite dumt att säga att det är en dokumentär, men den är ju... Nej, men alltså, väldigt... den är mer åt det hållet, ja, på det sättet att den liksom... En väldigt verklighetsförankrad spelfilm är det. Så att den har ju inte den här treakts uppbyggnaden som många andra filmer har. Sådär. Så. Mm. Men det sagt så tycker jag att den är oerhört bra, och just för att den är lite unik också, utan den finns producerad och de har satsat ganska stort på den, så tycker jag att om man är smått intresserad av det här, så borde man antingen gå den sedan på bio eller liksom köpa den om man kan, bara just för att stötta det här, för det är ju ganska sällan får en sån här bra inhemsk finsk producerad film. Okej. Det är bra. Men du tycker, ja, att han håller storymässigt i alla fall? Ja, det tycker trots jag. Trots alla hopp alltså. Ja. Det är en annan som jag har tänkt inte så mycket på det själv, men en annan kritik som jag fick också från några kompisar som såg den idag då. De sa ju att det är ganska ytligt när det kommer till alla karaktärer. Den är 2 timmar och 13 minuter lång, så det är en ganska lång film i det stora hela. Men du lär känna karaktärerna väldigt kort, det var ju som jag sa innan. Du har någon äldre kille som är familjefar, och sen så som han blir indragen, och sen så har du någon som en annan kille som är lite yngre, som precis ska gifta sig med sin fästmö och så. Men liksom mer än så får man inte veta egentligen. Så det blir såhär... Det är mer händelserna i fokus, menar du? Ja, det skulle man kunna säga. Okej. Okay. Okay. Men det är ändå bra action i det. Det är riktigt bra action så, och så. Bra drama är det. Så att jag tycker den är, om man är smått intresserad i krigsfilmer överlag, vilket jag verkligen är, så bör man gå och se den på bio. Absolut. Är den bättre eller sämre än Dunkirk? Den är... det var en riktigt svår fråga. Jag vill säga att... Actionen i Dunkirk är bättre, speciellt när de är ute och flyger, dogfightar. Men om man bara skulle säga film mot film, så vill jag säga att den här är bättre. Ja, bra. Okänd soldat är bättre. För det är just det som är... Det var nog det viktiga jag kände, att den började vara bättre än Dunkirk, tror jag. Vad är det för fel på Dunkirk? Men vad är det för bra med den? Men folk står och väntar på en strand. Ja, det är ju det enda de gör, det är ju köfilmen. Okej, okay. Ja, i alla fall... rekommendation av Carl, ni hörde det här först. Eller ja. Men i och med det så tar vi och avslutar dagens podcast. Mm. Det har varit en kortare än den här gången. Så det är kort, positivt antar jag. Short and sweet. So short and trolling. Precis lagom, yes, hade jag sagt. Alldeles lagom. Vi skulle avsluta podden här. Nej. Underbart är kort. Eller mitt i, som värsta trollen. Ja, liksom. Precis. Så att det bara bryter din mening. Och så bara... Ingenting. Och sen bara hej då. Hej då. Vad vi alla skulle göra skulle vara riktigt tysta så här, kanske i en 10 sekunder, och sen så kör Rob liksom avslutet. Men det är dumt att göra det nu i och med att jag har... Nej, det är synd att vi planerar det nu. Redan, ja. Precis. Ja. Nej, men vi avslutar här. Är det så att ni vill lyssna på fler podcastavsnitt eller se vad vi har för oss annars, så kan ni gå in på vår hemsida www.nördli.se med ett ö. För att, ja, varför inte? Vi behöver de där 2 extra prickarna helt enkelt. Och där så kan ni hitta allting från spelrecensioner till fler podcastavsnitt. Vi har nyhetsinlägg varje dag. Så att allting som ni behöver veta, se, hitta finns där. Ni kan gå in på iTunes och där ni kan lämna ett litet betyg kanske, eller en kommentar. Sånt är alltid trevligt för att veta vad folk tycker och tänker. Och vill ni nå oss direkt kan ni göra det via info@nordlivpodcast.se, eller så kan ni gå på vår Twitter @nordliv SC. Vi har även en Discord som ni kan hoppa in på, och hur man hittar dit och så, kan ni, så går ni på vår hemsida, och sen på omsektionen så finns det en liten flik där som visar hur man gör. Vill ni nå oss personligen så kan ni ta våra namn @nordlivpodcast.se. Några av oss har också Twitter. Jag har Twitter. Ependyma Louise. Jag har också Twitter, men jag använder det aldrig. Nej. Okej. Men om någon förmodligen skulle vilja kontakta dig där, vad heter du då? Då kanske jag ser den då. Ja. Ja, men vad heter du på Twitter? Det vet jag inte. Erik Höglund då? Ja, Erik understreck. Hoeglund kanske. Ja. Okej. Okay. Klassiskt. Håll med Carl. Och jag är Atveldarian. Du var vad? Jag är Atveldarian. Vad? Valdarian. Veldarian. Du har ingenting att komma med här som heter Erik understreck Hoeglund. Ja, precis. Så inget skitsnack här inte. Nej, jag njöt för mig själv bara. Ingen bajs kastar okay. Här inte Erik. Nej, jag kastar ingen bajs. Vi har kastat tillräckligt bajs i avsnittet, så nu tar vi och avslutar. Så säg hej då allihopa. Hej då allihopa. Hej då. Jag gjorde det samtidigt. Bye.